पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पूछते हैं कि सगुण का ध्यान करें तो किस स्वरूप का करें और निर्गुण का करें तो कैसे करें, दोनों ध्यान में कठिनाई बहुत हो रही है। बड़ी सुगम बात बताओ आप, मान लो तो मेरी सुनी हुई बात कहता हूँ, आप मान लो, आप स्वीकार करो। कैसे मानो कि परमात्मा है नाम वही है, ईट है, चूना है, पत्थर है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वो है ना, वो परमात्मा है सब जगह। इसमें क्या कुछ है, इस ध्यान में क्या फिरता है ना, वो परमात्मा है थोड़ी है, ईट चंद चूना पत्थर वृक्ष थम्भा मनुष्य है या है, ये तो हरदम न सो रहा है ना, हरदम न सोने में है मानते हो तो है कोई चीज है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, इसी विजत है ना परमात्मा का है ना परमात्मा का है, इस हृदय में धारण कर लो, पकड़ लो, है परमात्मा का नाम है। इस विषय को मैंने ये सोचा है कि अपने जैसे वृक्ष है ये मनुष्य है, तो मनुष्य के ऊपर है लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है में मनुष्य है, इतनी सी बात। मनुष्य है तब है हुआ गौण मनुष्य अमुख, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये और है मनुष्य है पहले है पीछे मनुष्य है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है मनुष्य है, तो निरंतर है और ये बदलता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये बदलता है एक रहता है मनुष्य। कितने सुंदर बताओ, क्या कुछ चिंता है, केवल है मनो है मनुष्य नहीं है, वृक्ष नहीं है, ये सुना पत्र नहीं है। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, इसमें कठिनता आती है, आप प्रश्न करो, इसमें ये कठिनता आती है, फिर बात करें, फिर इतनी बात से वो है संसार, है मनुष्य, है पशु पक्षी, है तो है ही रहेगा, ये बदलता रहेगा। आज हम होती थी है, कल तीसरी स्थिति है, तारीख थी है, सब है तारीख है वो ये है। इसमें कठिन था बताओ, कठिन था ये घड़ी है, घड़ी है, ये हाथ है, ये हाथ है, है तो है, आंख नहीं है, घड़ी नहीं है, पदार्थ नहीं है, ईट नहीं है, चूल्हा नहीं है, कितना सुगम बताओ, क्या कुशलता है इसमें, थोड़ा सा ईट है, चूल्हा है, पत्थर है, यमन है, ईट है मनुष्य है, उनके नीचे है, ये सब बद रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा, थम्बा नहीं रहेगा, वृक्ष नहीं रहेगा, यही सुना पत्थर नहीं रहेगा, है जाएगा ही नहीं, है रहेगा ही, है का नाश कैसे होगा, कठिन कठिन था बताओ श्री कृष्ण जी का। अगर आप ध्यान रखो, है की तरफ ध्यान रखो, है में है सभी, मान लिया कि संसार में है, नहीं संसार है में है, मात्र चीज है के अंतर्गत है तो रहेगा, संसार नहीं रहेगा, कितना सुगम ध्यान है, कितना सरल है, इसमें कठिनता बताओ, क्या कठिनता पड़ते है, क्यों इतना है, टोपी है टोपी है घड़ी, इतना सी गाँव रहते तो है, तो है टोपी नहीं है, घड़ी नहीं है, है नहीं है तो नहीं है, ये है नहीं है तो है ही रहेगा, ये नहीं कैसे रहेगा, नहीं समझना सोच जाएगा, है रहेगा, ये वो कठिनता क्या है, नाम रूप सामने आता है, इसमें मोह हो जाता है, फिर है नहीं दिखता है, ये नहीं वाला ही छा जाता है, ये देखो कृपा करो कृपा नाथ, अक्षर सीखने में देरी लगती है, इस सीखने में देरी लगती है, इसमें देरी लगती नहीं, ये ऐसी अलौकिक विद्या है, इसमें सही समय नहीं लगता, अब आज आप देखो है ये नहीं गया, आप इसको मान लो, इसमें शंका जो पूछो, इसमें गलती जो पूछो, इसमें कठिनता पूछो, इसमें आपके संभव नहीं है वो बहुत पूछो, इसमें जो कमी है वो पूछो, ये तो कैसे होगा, खा 500 अक्षर सीख जाए, 500 अक्षर लिख देगा, गाली थे यार, ये बचाना पड़ेगा, अब बचाना पड़ेगा, पता लिखते लिखते हो, उससे ये सुगम बहुत है, याद करना पड़ता है, ये याद करना नहीं पड़ता, क्या घोखना पड़ेगा वो, क्या बचाना पड़ेगा, बताओ अक्षरों का ज्ञान होने में कठिनता है, इसमें सुगमता है, क्या कठिनता है बताओ, आप ये प्रश्न शुभता से, तो इसे शुभ और क्या है बताओ, ये नाम रूप दिखता है, यू बोल रहे नाम रूप तो ऊपर है वो है का तो नहीं, नाम रूप में आकृष्ट हो जाते हैं, है आकर्षण नहीं होता, तो है की बात आज सुनी है, पहले सुनी क्या बताओ, आज सुनी है बात, तो कहते आकर्ष हो जाए, अरे है कितनी बार सुनी है, आज सुनी है कि पहले ही सुनी याद है, क्यों है घड़ी है टोपी है वस्त्र है मनुष्य है थम्बा है वृक्ष है परमात्मा है, अक्षरों सुख में अक्षरों सुख अक्षर तो याद नहीं है हमारे, ए बी सी डी शिव ना, अब अलिफ बे अलिफ बे थे अलिफ अलिफ याद है बोल रहे, उर्दू में अल्फ या थे अल्फ है ना, लगे हो रही वो अल्फ होता है उर्दू में, अल्प अल्प देरी लगे, इसमें क्या देरी लगे? आप इतने बैठे हो इसमें आपको क्या तकलीफ पड़ी? इतनी अक्षर चीज इतनी तकलीफ है क्या? अब आज पूर्ण है तो पूर्ण कैसे हुआ बताओ? इसमें गलती में बताओ, इसमें आफत में बताओ, इसमें विपरीत धारणा में तो बताओ, इसमें तकलीफ है तो बताओ, इसमें गणित है तो बताओ। मानना सीधी बात है तो है ही है और नहीं है, ये नहीं है, है और नहीं है, नहीं है ना सतो विदित भावो ना भावो विदित सतो। साधु संजीवने में ये मैंने बताया बहुत मिटिंग गई, ना सतो विदित भावो ना भावो विदित सतो, बहुत आश्चर्य आया। ऐसे लिखे ऐसे लिखी भाई और क्या लिखी बताओ? है मनुष्य, मनुष्य नहीं रहेगा है रहेगा, जब राख होगी राख है, राख है मिट्टी है, मनुष्य गया संसार सब जगह है रहेगा सब जगह। बोलो सुकून, इससे सुकून क्या बताऊ? आज अगर स्वीकार कर रहे कोई बताओ, किसी के भी बाधा आती हो कठिनता होती हो तो बताओ, और ये झूठी तो बताओ वो बता दो, ठगाई हो तो बताओ ठगाई करते हो, है किसका नाम है परमात्मा का नाम है। अब इस है मनुष्य है संसार है स्वर्ग है मर्द है पाताल है भूलोक है भूलोक है जल लोग है तुम लोग है तो सुबह में इसमें कोई कठिनता है कोई गड़बड़ी है कोई विपरीत भावना है वो आशंका करो। कठिनता हो तो इसीलिए कह रहे अधिष्ठान पर ध्यान रखो, ये तो बात हो रही है अपनी तरफ से ना, तो अधिष्ठान पर आप मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है कह रहे हो, वो है वृक्ष है थम्बा है बचाईमान तम्बू है तम्बू, इतनी बात है। इसमें कठिनता नहीं अक्षर जीती अभी अल्फ बेस है लिखो नहीं भाई उर्दू भरो तो अल्फ है अल्फ है यार उर्दू का है तो इतनी भी होते टाइम है सब संसार है वही जो है बताओ है जो सर्व व्यापक है ही है मैं संसार है मैं अनंत ब्रह्मांड है मैं है ये तो नहीं है ब्रह्मांड है सर है, इसे क्या समझा हो? इसमें शंका हो तो बताओ, संदेह हो तो बताओ, कितना सुगम है कितना सरल है परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है। ये बोला आपकी इच्छा चाहिए, जब इच्छा हो तो मिल गया नहीं, आदमी खुश हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा, सीधी बात मिली, कुछ परिश्रम है ही नहीं, घड़ी है कितनी विदिशता है में सब संसार है में है। अब सगुण कठिन है निगुण कठिन है, निगुण सगुण सब है और कोई है नहीं, संसार कोई नहीं है रहेगा, हे परमात्मा का स्वरूप है ना सतो विदित भाव ना भाव विदित, ऐसे 16 अक्षर है सगरा वेद पुराण शास्त्र सब 16 अक्षर हो गए है, 8 अक्षर है 8 नहीं है, ना सतो विदित भाव असत भाव न विदित, असत की सत्ता नहीं है, ना भाव यदि सदा सत का भाव नहीं है, सब का भाव है, मेरे जो रात है कितना सुख बताओ। सिद्धांत की बात है, सच्ची है, अशोचानंद अशोचस्तो ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत्ता। जितने शास्त्र है, जितने पुराण है, जितने ग्रंथ है, सब में इसी सिवाय क्या, अब क्या देखो और नहीं है, और नहीं संसार नहीं है, परमात्मा है। आप नहीं को है मानते हो, और है मैं नहीं है, नहीं है, है मैं है, ये परिवर्तन है, सब परिवर्तन। एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, और है कभी बदलता ही नहीं। बालक है, जवान है, बूढ़ा है, बीमार है, अस्वस्थ है, मर गया, राग है, राख है, रेत है, गरीब है, रहेगा कितने सुगम है। और केवल रहेगा, आप याद रखो, इसी सिवा क्या है बताओ, केवल है परमात्मा। उस है के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड मुक्त होते हैं, चलते है, जीवों का क्यों रहता है बताओ, इस बाधा क्या लगे। आप विचार करो, कठिनता क्या है इसमें, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतम, दुई तो भाव है, असत भाव, असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। सोलह अक्षरों में सब सास और सब पुराण सब सब भरे, सब क्यों सोलह अक्षरों में बताओ, कितना सुनो है, सीधी बात है, कोई ध्यान है, हम ध्यान चाहेंगे, है परमात्मा है, परिपूर्ण है, सब में है, परिपूर्ण है, कोई कठिनता हो जो आप पढ़ करो, कठिनता पढ़ती हो आप समझ में ना आवे बोलो, शास्त्र विरुद्ध हो तो बोलो, शास्त्र विरुद्ध वेदवाद में दो, ये शास्त्र विरुद्ध है, कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं है, और सब है ही रहेगा, ये रहेगा नहीं, ये सही नहीं रहेगा, और है नहीं मिटेगा, है मिटेगा ही नहीं, कैसे मिटेगा। शरीर वाला राख है, राख में मिट्टी है, मिट्टी है, बस जेल है, तेल है, बस वायु है, बस आकाश है, परमात्मा तो है, बस प्रवृत्ति है, परमात्मा है, प्रवृत्ति परमात्मा है, अंत में है ही है, निकलेगा कहीं मिलेगा। जैसे इकड़ लगी कड़ टूटी लगी है, इतने शरण लगे बाल्टी भर जाए, पूरे मावा ही थे, ये सच्ची बात है, नहीं बाल्टी भर जाए एकदम, तो इतने है तो कहां बाल्टी भरी, तो पानी कैसे नल में है, नल में कहां से आया, वो ये पाइप है उसमें आया, पाइप में कहां से आया, ये कुएं से आया, कुएं में कहां से आया, अंत में पूछो तो ठेस परमात्मा ही मिलेगा। अंत में खोज करो कि जल कहां से आया, तेल से हुआ, तेल किससे हुआ, वायु से हुआ, वायु किससे हुआ, आकाश से हुआ, आकाश किससे हुआ, महातत्व से हुआ, महातत्व किससे हुआ, बुद्धि से हुआ, परमात्मा समस्त बुद्धि, समस्त बुद्धि किससे, परमात्मा से, तो परमात्मा ही है ना। कितनी शुभ बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, सबके अनुभव की है, पढ़ा लिखा हो अपढ़ो साहब, एक अक्षर भैंस है, काला अक्षर भैंस है, ऐसा पढ़ा लिखा है, उसको कहते है भैंस, है भैंस, है मनुष्य, इतनी सी बात है। अब आप नहीं मानो तो क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं है, आप इलाज ही मान लो और मस्त जाओ, है मेरा हुआ है, जो चिंतन आवे उस चिंतन में है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, क्या होगा, कोई चिंता करो, कुछ भी याद करो, वो है मैं होगा। कितना सुनो, कितना सरल है। सब करिए, स्त्री हो, बालक हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कैसे हो, किसी लिए कुछ नहीं पड़ेगा। संसार में है मानते हो, है में संसार है, है में संसार अनंत ब्रह्मांड है, मैं है अपना है, संसार अपना नहीं है। संसार में एक रत्ती भर चीज आपके लिए है, कैसी चीज आपके लिए है, है पूरा पूरा आपका है, आपने खुद का बोलो शिव कृष्ण ने कहा है। नाना प्रकार की वृत्तियां बाधा देती है, ना तो नाना प्रकार ही है में ही होगा होगा, और कहाँ होगा, है को छोड़ कहाँ होगा, बताओ कहाँ होगा। कितनी सीधी, कितनी सरल बात है ही रहेगा। सब संसार लुप्त हो जाए तो है, ये संसार है तो ही है ही है, और संसार में क्या है, इस तत्व तो कुछ नहीं। बोलो कितना सुनो, मैं कठिन बताओ कुछ था। अतिष्ठान में है, सांप जैसे रस्सी में सांप दिखता है, रस्सी में सांप दिखे, कोई डंडा है, कोई रस्सी है, कोई जगह पृथ्वी फटी दीवार है, कोई ऊपर छाया है, वृक्ष में छाया है। अब कई बात करे मैं, कोई सांप करे, सब छोड़कर एक एक चीज है। कितना सुनो, कितना सरल है, मैं तो कुछ नहीं लगा है। परमात्मा है अंत ब्रह्मांड में, कोई चीज अपनी नहीं है, शरीर अपना चीज नहीं है। शरीर साथ रहेगा, स्थूल रहेगा, सूक्ष्म रहेगा, कारण रहेगा, कोई चीज रहेगी, है न संयोगा है रहेगा। संसार मात्र लुप्त हो जाएगा तो है रहेगा। हे परमात्मा सुनो, है सब जगह, दिखता क्यों नहीं है? वृक्ष है तो वृक्ष दिखता है, मनुष्य है मनुष्य दिखता है, है क्यों नहीं दिखता वो? है तो पहले दिखता है, भगवान असल शाश्वत अमर सम ठोस है तू सर्वदा। सबसे प्रथम जो उपासता, सबसे प्रथम जो उपासता, कोई कोई ज्ञान हो है भाषा, सबसे पहला है देखेगा। सबसे प्रथम जो उपासता वही निराकार है, वही निराकार साकार वही है। पहले पहले है देखेगा, है बिना वृष्टि की दिशा, है बिना वृष्टि की दिशा, है बिना कुछ दीख दिशा, है बिना कोई चीज दीख दिशा, बताओ है बिना कुछ दीदी है, बताओ। भूमा असर शाश्वत अमर सम ठोस है तो सर्वदा। सबसे प्रथम जो भाषता प्रथम है ही दिखा, मुझे है के बाद में संसार दिखेगा। देखने में आप संसार को पहले देखते हो, कुछ है लगाते हो, परंतु है पहले तब दिखे संसार, है नहीं संसार का दिखे, कैसे दिखेगा अभाव, कैसे दिखेगा अभाव। है अब है में स्थित हो जाओ, अब क्या पता लगे, है में हो जाओ, दूसरी चीज आ गई कहते है के ऊपर आई है में अंदर रहते हैं, है में अवय कई अवय कई उपराय कई फिर है जो क्यों है, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में उत्पत्ति में स्थिति में प्रलय में महाप्रलय में महासर्ग में है। कितनी सुनू, कितनी सरल बात है। शास्त्र विरुद्ध तो बताओ, कठिन तो बताओ, जो शंका उसे बताओ। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता, असत्ता भावा ने मिले, असत संसार है जी सत्ता नहीं है, सत्ता अभाव नहीं है, सत है का अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता, आदर्श लोग, आदर्श लोग 16 अक्षर है, 32 एक श्लोक होता है, षोडाक्षर है, आधा श्लोक आधा गीता जी का आधा श्लोक आपको ये सर लगा ना है? परिशिष्ट में देखो परिशिष्ट पुस्तक छप गई है, तैयार है, वहां देखो उदास हो तो बने नाम हो जैसे देखो पुस्तक देख लो सुन लो। केवल ये प्रकार है, आप कहते हो कि पुस्तक है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, हम कहते हैं पशु है पक्षी उस पर क्या है? अंग्रेजी कहते हैं अंग्रेजी में क्रिया पहले कहते हैं, क्रिया पहले है पीछे पदार्थ है, हम जो समय है पहले है, पहले चौधरी है दिखेगा, पहले पहले है दिखेगा, पीछे दिखेगा मनुष्य कहते तो है कि मनुष्य दिखता है, अरे दिखता ही है पहला पशु पीछे मनुष्य दिखता है, सबसे पहले है ही दिखता है, दिखता नहीं आप दिया नहीं आंखों देखो, आंखों से सब बुद्धि की देखो, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी चक्षुष है, ज्ञान रूपी चक्षुष है, उत्क्रामंतम स्थितम हुआ बे भंजान हुआ गुणानितम प्रमूढ़ा नान पश्यंते पश्यंते ज्ञान चक्षुष है, ज्ञान चक्षुष दिखता है, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया, किसी के लिए कोई अधीर नहीं, पढ़ा लिखा हो बना पढ़ो, बड़ा भरी विद्वान हो कुछ नहीं जानता हो बरूबर है नहीं, अब इस वजह में बैठ जाए आप मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, क्यों सीधा कर दो आप पढ़े लिखे हो अपढ़ हो जानकार हो अनजान हो कैसे ही हो, कैसे ही हो आप मन है संसार है सदा रहेगा, सब बदलेगा और है बदलेगा ही नहीं, सब बदलेगा है नहीं बदलेगा, है तो नहीं बदलेगा, है को सत को सत को हो सा है को नाश तो भी देतेगा वो है का अभाव हो जाएगा, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया बात कितनी सरल बात, अभी क्या अब ये बाधा क्या लगती है? असमूढ़ को जैसे जानता है समूढ़ नहीं जानता है, जो मामे असमूढ़ हो जाना पुरुषोत्तम सर्वविद भजती मां, असमूढ़ की बात कह गई समूढ़ में ना समूढ़ के लिए सब मुंह तो कह दिया जाएगा है सुरसा, अब मूड से मूड जान लेगा, मूड से मूड अक्षर का के एक ज्ञान नहीं है मन है संसार क्या सो रहा है, बिल्कुल मूड है एक अक्षर नहीं आता कोई अक्षर नहीं आया, इसमें जितनी आप शंका हो करो सब ठीक हो जाएगा, इसे सुगम और क्या होगा बताओ आप बताओ, अब आप मानो न मानो विश्वास करो न करो वो तो अपनी मर्जी है, पर है सबसे प्रथम जो उपास था आपको ज्ञान पीछे होगा है पहले आवेगा है के बाद में ज्ञान होगा, स्वर्ग है तो स्वर्ग का ज्ञान कुछ होगा है का पहले होगा, सबसे देखो चलो तो पहले पैग धरो पग दे बाद के धरोगे, जो पहले है के बीच में देखोगे भूमा सर सरस्वता ठोस है तू सर्वदा, अब है मैं आप स्थिर रह जाओ तो क्या बाधा लगे, सगुण निर्गुण साकार निराकार सब परमात्मा है, परमात्मा के साथ जब इतनी नजदीकी है कि वही है उसी में ही है वो हमारा है हम उसके हैं ये सब बात है, फिर इतना नजदीकी से हो रहा है सब अनुभव क्यों नहीं होता है? अनुभव तो हो रहा, अनुभव बता रहा हूँ मैं तो अनुभव बता रहा हूँ मैं तो अनुभव बता रहा हूँ है तो अनुभव नहीं होता है, आपको संसार है आज बोलिए तो कौन कृष्ण अनुभव नहीं हो रहा है तुम लोग कोई एक आदमी बताओ मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है किसको अनुभव नहीं हो रहा है का अनुभव सबको है सबको है सत है आप एक ही पकड़ो है को तो मानते हैं और उनसे मिले कैसे मिले मिला आप मिलेगा नहीं संत ने कहा है पकड़ मंगाऊ क्या पैसा है पकड़ मंगाऊ क्या पैसा है पैसा तो नहीं है आप सब मानते हैं सब मानते हैं नहीं मानने वाला कौन है बताओ है वो कौन नहीं मानता है रहता है और ऊपर बदलता है बालक होता है जवान होता है बूढ़ा होता है बीमार होता है धनी होता है निर्धन होता है ये होते हैं और है पहले से ही है छोटे ही है व्यापक है तो व्यापक है क्यों नहीं सी बात है इसमें आप एक करंटा दिखता नहीं दी देखते मान लो नहीं देखता होते मान लो अरे मान लो झूठी बात है तो मत मानो झूठी बात मत मानो आपके है हिम्मत झूठ कर रही इस है वही झूठ कर रही हिम्मत है क्या इतनी सुगम बात कितनी सरल बात कितनी सीधी बात है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है जो कुछ है सो तू ही है जो तू ही क्रिया तू करतार तू ही क्रिया तू भरतार तू ही क्रिया सृष्टि का विस्तार तू ही सब वेदों का सार तू ही सृष्टि का विस्तार तू ही सब वेदों का सार तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही कुछ है तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता तू ही बन गया पांचों भूत तेरी यह सारी करतूत तू ही बन गया पांचों भूत तेरी यह सारी करतूत तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है कुछ है तो तू विषयों का पांचों भोग तू ही समता तू ही योग

वह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है, यह के भीतर बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, बाहर भीतर सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है से कभी सबने परम प्रभु अपने ही मैं पायो, परम प्रभु अपने ही मैं, परम प्रभु अपने ही मैं पायो, परम प्रभु जुग जुग केरी मेटी कल्पना, जुग जुग केरी कल्पना, सतगुरु भेद बतायो, सतगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही मैं पायो, परम प्रभु जो निज कंठ मणि भूषण को, जो निज कंठ मणि भूषण को जानत ताही गमायो, जो निज कंठ मणि भूषण को जानत ताही गमायो, मेरे राम जानत ताही गमायो, आन किसी ने देखी बतायो, आन देखी बतायो, मन को भरम मिटायो, मन को भरम मिटायो, परम प्रभु अपने ही मैं पायो, परम प्रभु अपने ही पायो, जुग जुग केरी मेटी कल्पना, जुग जुग मेटी कल्पना, सतगुरु भेद बतायो, ओ सतगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही मैं पायो, परम प्रभु जो तीरिया सपने सुत खोयो, जानत जिय अकुलायो, जो तीरिया सपने सुत खोयो जानत जिय अकुलाय मेरे राम जानत जिय अकुलाय जागत ताही पलंग पर पायो जानत पायो कहूँ ना गयो नहीं आयो कहूँ ना गयो नहीं आयो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने ही मैं जुग जुग केरी मेटी कल्पना जुग मेटी कल्पना सतगुरु भेद बतायो सत भेद बतायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु निरगन पास बसे कस्तूरी दूंधत बन भन भायो निरगन पास बसे कस्तूरी दूंधत बन बन भायो मेरे रामानु निजनाभि की गंधन जाने निजनाभि गंधन जाने हारी थक्यो सकुचायो हारी थक्यो सकुचायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम कहत कबीर भई गति सोई जो गूंगो गुड़ खायो कहत कबीर भई गति सोई जो गूंगो मेरे रामा जो गूंगो गुड़ खा ताको स्वाद कहे कहू कैसो ताको कहे कहू कैसो मन ही मन मुसकायो हो मन ही मन मुसकायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो जुग जुग केरी मेटी कल्पना जुग मेटी कल्पना सतगुरु भेद बतायो वो सत भेद बतायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने ही मैं मन मरु साधारण आदमी हो और बैठे ही 10,000 का नोट पड़ेगा 10,000 नोट मिल गया अब बाहर बैठो है मैंने मेरे राजी हुए बुजुर्ग क्या बोलो मैंने राजी तो वो तो 10,000 में 10,000 करोड़ है अपार है अपार तो पालू कितने सुनता से क्या जोर है बोलो अब बताओ ये मन, अब ये ध्यान कितना सुनो कितना सर। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 3 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम